الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الأرض معرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون، والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم فيه جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال ربي انصرني بما كذبون. فأوحينا إلي أن اسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرمون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وهي كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأدرجناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال ربي انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى وكلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وقوم هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا سورة المؤمنون مکی سورت ته اند نبی اسلام دی هجرت نه مخکې زندګۍ کې نازل شوی دی. نزولن صدور او یادې 74 نمبر فضل سورت انبیاء نه نازل شوی دی او ترتیبا 23 نمبر 23 نمبر فضل سورت حج نه لګول شو دی رب ته صورت د مخ کې تر په ګڼو وجودا یو دا چې مخ صورت کې تخلی وا یعنی هغه خراب صفات چې دا غیر لرکولو دا غیر بیان شو چې شرکو په دې صورت کې تحلی وا یعنی مزین کولو خیستا کولو مطلب داره چې مخ کې تر صورت کې هغه ګنده صفات دن لری شو نو تراشه دان په دې صفاتو باندې متصف کا چې خیستا شي دیو جنور فسیرانو مخ کې صورت کې تخلی وا ځان خالی کول او ځان سپا کول د غلط صفات شرکیاتو نه په دې ډول کې تحلی وا مزین کول خسته کول چې مخ کې ډول کې سپا شو تیرې سپا شو ورایشه دې صورت کې کوم صفات دي دا پلان کراو چې مزین شي خسته شي دیو جوړ د سیرانو دوی موجه مخ کې ډول کې رد شرک فعلی وو او دې صورت کې اثبات توحید بالادله الصلاه په دریو قسمه دلالو باندې مسره توحید ثابت او دیو جوړ په سیرانو دریم ربط مخ صورت کې اتسا به نمبرات کې وي چې د مولد ورکړو بیا مې تبا کړی دي یو د مينو تبا کړی مولد ورکړو دی صورت کې وای چې دی امت یا لم مال دولت ورکړې او اوس هم چې سم نه تبا کوم به دیو جوړ په سیرانو بلوا جا مخ صورت کې آدم ور دعا ویا کې د مونږ د قران کریم نخې بیان کړه چې شکل به روان شي نو دې صورت کې آیت نمبر 4 کې وایي چې قیامت کې به دا شکل روان وي تر به هجو مونږ او هم فيها کانحون دا شکل به روان کوم الله وایي چې و قران شکل روانې دو ان ته به شکل روان دیو جی نه راړ ور پسې پیندم او جمع کې صورت کې آیت نمبر 5 کې د انسان د پیدایش بیان هم دلته آیت نمبر 12 13 کې به زیات تفصیل کوي لږه دیو جنور پسې راڼا شپګم وجا مخې ترت کې واو یا کې وې چې واو په خیر د خیر کارونو کوي چې کامیاب شي نو په دې ترت کې اول کې د کامیابۍ لپاره اته کارونه بیانول چې د خیر او چې د کامیابۍ سبب وي دیو جنور پسې راڼا و موجا مخې ترت کې اته مر 19 کې جهادان خصمانه دا دو جګړمار دو ډډلي جګړمار دي اختتو فی ربهم مدن ته پای مثال نه پیش کړي د نوح علیہ السلام او دغه د قوم عادیان ادهود اقسام د عادیان او وغیرہ اتم ربط مخی طورت کې اتم دو سلویخ کے ادری سلویخ کے دا انبیاء دا تقدیب مختصران بیان شو دلتا دے تفسیر دیو جنور فسیران امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے فیاد نمبر 12 او 13 باندې چې انسان تخلیقی بیان کړي مفصل بل ځای نشته نشته دویم سورۃ ممتاز په 50 باندې چې د بی بی مریم د عیسی د پیدایش هغه ځای ذکر کړي ذاتی قرار معین بل ځای نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز ده 104 آیت نمبر باندې جته بوجو اونارو غو فیها کاله ګوندا شان فاز بل ځای نشته سلورم امتیاز سلورم امتیاز ده پا فوائدو ده زیتون بانی آت نمبر 20-21 کے پیزم امتیاز سلورم امتیاز ده پا آت نمبر 71 بانی چه احلی آگا ده باطن فرس و تابیشن علم و تباشی بدا ده شان الفاظ نیشتی شپاگم امتیاز سلورم امتیاز ده پیک سوات بانی چه که وی ایک سو فیا کرش اسپو بل امتیاز سورت ممتاز ہے پاور کے پاو صاحب المومنین بانے بندہ دشن نشتے آتم امتیاز سورت ممتاز ہے پاعت نمر 38 بانے اچھے کل ابھی رتی من شن تو اچھے الحمدللہ اللہ نجان من القوم الظالم بندہ دشن نشتے نام امتیاز سورت ممتاز ہے بندہ کا اتدام شو مقصد سورت اثبات توحید بالعدلہ الثلاثہ دا الله یواله ثابتې پدری وړ قسمت دلالو عقلی نقلی وحی و روان مختصر خلاصہ اول آتونو کې او صاحب المؤمنین بیان کې لید ترغیب چې مؤمن ذات وای اندان کې صفات راوالا بیا د مؤمنانو حکم د دنیا او د آخرت ذکر کې بیا حالت د انسان ذکر کې په تور دلیل عقلی هي سنه في داوره ده دي حالتنا بيان كي بيا اتبع تيس دلال نقليا شروع كي تخفيفات شروع كي قد افلا المؤمنون يقرر كامياب دي مؤمنان الذين كامياب مؤمنان آكتان دي هم في صلاتهم خاشون في فقل مندون كي يريدون كي دار لانا خاشون الذين سر اوصاب دي اوصاب دي توي اوصاب موازحة ده كامياب مؤمنان چی غدا دي كامياب پسدي پدي دي یو دا صفت چې فی صلات مخاشون ابن جوزی معنی کې دار المسیر کې د امام مجاهد نه اد ابراهیم نخغی نه رحمت دا دوی تابعین دي دا معنی کوي چې انه سکون فی صلات ادا خاش خشوع چې په موس کې ډیر خود را خود نه ډیر خود را خود نه او تنویر مخباس کې د ابن عباس رضی الله تفسیر دی فاگیا معنا کوي په دې باندې چې لار فاونا ایدیم فی صلات رفع دین نه کوي په مسکه لا تون دې چت کته ور نه کوي په دې دي الله دې هم فی صلات خاجون کامیا مومنان اقدا چې په خبر مزور کې ریدون کې دار لانا دي ولذم اقدا چې د هر باطل نه مخړون کړي لا هر کل امر باطل هر هغه کار چې قران سنت خلافي اينه مخړای پای کې شرکيات او بدعات دي اپای کې دمامیم دي دا ټنټا کو دین مخړای ولذین پر سیبر اکتا نیو وی زکات فاعلو چې د پاکای د زړه کو کوون کې دي ل زکات معنا اندر پاکي ورکړه زکات زکات خو مکه کې ونه نو دې لو غي معنا مو واغسته ا قران کریم یو راغلی را شانته لکه تو ته هم سجده وکړي پار نمبر 24 آیت نمبر 6 وویل للمشرکین علا کد فار مشرکانو الذین مشرکان آکتان دی لا تور زکات چې نور کې پاکوال درلو پاکاینه او خدا چې مشرکان هغه دي چې زکات نور کوي چې زکات ورغې مشرک نه دي نه زکات په معنا درلو پاکوا دي ویل مشرکین علاقات د فرض مشرکانو هغه کتان لا تور زکات چې نور کې پاکوال درلو نه پاکې د خیر الله ده بل نه دارنګ درته و ولذینا آکتان یوم لی زکات چې دې د پاکای د درو کوم کې خپل پاکای په څه پاکای قران ته کې قران کریم ته کې نه پاکای ولذینا آکتان هم لی فروج ما چې د خپل عورتونو حافظ نه گبانی کوم کې د صدر صفات الا علی ذوالم مگر خپل بی بیان باندې یا آغا چې مالکان الا تنن د دې یل ویزه فاینم فتجنن دای ندی ملامت پاغي یعنی شاوت زاینو پی جن چې خپل خده ده یا ویزه ده وینم د خده په حکم کړه چې امیر تعالی درکی په میدان جهاد کې ناست خده بغیر نکاح د امیر ده در کور د قائم مقام ده نکاح ده خام فمن تغا ورا ذالک چا چې ولټو سیوا د دې خده او د بیزنه خدا کتان ملحدون هم دې دې د حد نه تیرې کوم کې پدې کې استمنا بلیاد عام فکراله پدې کې لواته تم راغې او پدې کې متعام رانه ځکه متع نه خدا دا نو وینځره نه خدا دا نو وینځره نو دا خلک دا ذاتې کې څو دا متع کوي ولا ځکه متع خدا ځکه نه چا غو د وختي نکاح دی دا اپتی یا دروازې دو نو خدا خو نه شو کنه او وینځم نه فمن تغاور ذلك نا چا چې طلب وکړ سیوا دینه نور په بل ځای کې شاوت را نیو کړ یا دې واته تو کو یا استمنا په لید او یا متاو غیره یا زنا وکړ نو دا کته مول غادون د دې د حد ته رې کون کی ولذین فیزن سیوا آ کته نه کامیاب مینه نه کته دي چې د خپل امانتونو وادم او داش پغم ار خپل وادو دیاس کوم کی دی پورا کوم کی دی امانت جمع راړه دسا امانت ته عالم نه دسا امانت ته الله دا کتاب ور کړی دا به خلکو ته بیان نه علم دسا امانت ته خلکو فارا نو دې چې په پیسي په تو تر امانت کې بیا ته غواړم پیسي په پیسي باندې اخلي کنه مخکې تیر شو سورت آل عمران کې فزور ومن آل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار يؤدي إليك ومنهم من ان تأمنوا ومنهم من ان تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قاعدة أرض فشتر كثير شو أنا ده كان مولاد صار لك أمانات كده بفضل بوكي ده تا چې کوم امانت چې الله ورکړي دا عوامو ته بیان کړل الله کې دا غنو بیانې به پیسو اجته ته امانت کې دي بیا اندر کې بیا دا ولې دا بیان هم قال له تعالی نه فی الیمین سبیل دا په وای دا په دې چې نشته په مونږ باندې په ما د امانت کې ته ګنا امیم چې څنګه ټکو ټیک دی وای نو امانت د پوره کړي کله خلکو امانت دي کړه خدای امانت دې پوره کړي نه دا پیژندل سی وعدم ادوادو دین وعده الله سره کړنو وعده ته الله نو غسه وعده خد الله میسا کلذ اوت الكتاب لا تبينوا نول الناس ولا تكتمونه پورې نه کړه نو کامیاب مؤمن هغه دی چې کوم امانت الله ولی له ورکړې چې خلق د بیان کی او وعده کوم الله سره کړو چې وا ته په قران بیانوم هغه پورا کړه دا کامیاب مؤمن دی دا بل اج پی سی پی کا چې بیان نه ونه کوي پی سی وګړه دا ناکام دی اکا کړي غلط بیا مؤمنو نه اکا کړي ټیک ونه ناکام مؤمن دی نو الله دې ما کې مسو وعده ار خپل وعده دی اس کون کړي حدیث کرا دی الله ایمان لم الله امانت لو هغه سړي کې ایمان نشته چې دا غا امانت پوره کوي ولا دین لم الله عهد لو هغه دغه سړي دین نشته چې دغه وعده نه چې وعده پوره کوي د منافق صفات چې ذکر کوي نه غم دا ذکر کوي اذا او تمنا خانا کله چې ورته سامان کې نه خیانت کوي د منافق صفات دا ذکر کوي وعده عهد اخلف کله چې وعده وکړي ماته دا منافق صفاتونه دي دا مؤمن صفات بدانی خان د مؤمن دا دي د شپک شو ولذینا دا صدفار بیانې لید ترغیب قضا تا مومن وای کنا مسلمان مجنه که دا بزان کراوالی وعده دکڑه امی قرآن رضا کم جو قرآن نزا که تا کامیاب مومن نی باره تا ناکام مومن مولای وعده دکڑه بیانون بی جنی بیانه تا کر کامیاب نی وعده راون والذین قد بل صفت وم آکتانی والا صلاحاتی و چیز پر پر مدن بانی که بانی کون کری گرم بے صفت ذکر رہو فرد صلاحات مفرد رہو عدد صلاحات جمع رہا ال تکی گرم بے صفت آپ موس کے دن نا یو صفت تا اشارہ چا خوشی ہونا عدد ہے کہ دے جمعی موس دے نو پر جمع کنی که بانی که دن پر گور چار چا پسی نکی مشرک دے بیدتی دے اگر پسی نکی د خپل مو حفاظت کوي آیا ساتي کوم سړی چې د مو حفاظت نه کوي اته پد کوي د ټول کارونو به خرابي حدیث کرا دی حضرت عمر فاروق وايي چې ان اهم امور کو هندیا صلات ادمه پنځدانه ستاسو په ټول کې اهم کار دما پنځدانه موز دې من حفظ وحافظ علی حفظ دینو چا چې دین عبادت وکړ د دین کبانی وکړ نو خپل دین عبادت وکړ او من ضیعها چا چې مزایا کار چا پته وکړ فهو لما سوا دیا نو دی دا کارو چې سوا دی مزنه دی دیر دا کوم کرے تا تو ګور کم سره چار چا بزوز کړي نو معاملې و سره وکړه کنه نو دوکه به تر کړي کله چې شی واغست دو نمبر و سره کړي کله شی په خرڅ کړه دو نمبر و سره کړي اګه شراکت او ترګو دوه نمبر یو تر کوي پلار تر دوکه کوي مور تر کوي ملګری تر کوي استاد سره کوي منافق واجه اته کوم مؤمن وي او صحیح مؤمن وي اګه چا تر دوکه نه کوي او چې صحیح موضوع نه کوي دې موس کدا کمال صحیح موس چې کینو ان صلات تمام الفاشاء والمنکر یکن موز سړی منی کوي بیا نه ناروا کارونه چې په موز باندې تمن نه شوي د ناروا نه او د بیهای نمان نشوی نو موز نموز نده کنه او یه گورس چل لپکی یا پا موز مطلب نپویگی چه سوائی او یا هغه چا په کې چې بدعتي دي مشرک دي نو اولئک هم الوارثون دا کسان دي چې غستون کې د جنت الذين کتان دي چې اخلي به دي جنت فردوس دی به دي کې همیشه نبی اسلام وايي کته د الله نه غواړي په جنت فردوس ته غواړي دا اوچت ان جنت ته فټورو کې دای حکم دنیاوی حکم اخروی بیان شدا او صفاتون والا اوس دلیل عقلی ذکر کای د فارغ ترغیب چې انسان ته ګر خار دغه نه پیدا نطفه نه کده غل صفات دا اوس صفات ځان کرانو اوس ګند ګند او کده دراو تر ته انسان شه ولقد خلقنا الانسان فذكر پیدا کړم غا اصل د انساني ادم بابا من سلاله من تین ته چون شوی نه من تین یعنی نه چون شوی خاور نه اول ترابو بیا په ګبو اچو تین شو نو بیا یې واغ نو حما شو نو بیا یې پری خود زمودا نو بیا مسنون شو نو بیا د هغه سلاله وستا سلاله دا د هغه هغه خلاصه را وستا اند هغه نه ادم بابا جوړ سلسال شو داغه چې به ګوت دا ځوان ټنګ به کو سلسال کړ فخر واش ثم جعلنا نطفه بیا وګرځو مونږه نسل دې انسان نطفه نطفه ساسکه د مور پلار نطفه من نطفه د امشاجد تر دا هر کړه دي ګډ ور ساسکه د مور پلار فی قرار مکین پزاد او درو کو د مور پر رحم کې هر انسان ذات بل بل ټول ټول مونږ د غذا کې وخت یې کړی او مونږ ټول د نطفه د پیدا شو خانه که پیغمبرانی کولی را ټول د نطفه پیدا شي خو چا ځان کې د مخ کې صفات راوسته دې کامیاب دی او پاک دی اکه دغه ادا کړل چې د قران تکینی اکه دا را نو ته نو پس خا وی اوس خا پات شو ثم خلقنا نطفه بیا جوړ کوم مونږ نطفه علاقتنا جام شي وینا سسلوي خو فخرجنا العلقة نجور كومنگا جام شي وين مضتن كرفانه سبي خريبا فخرجنا مضت عظاما نجور كومنگا كرفانه ادوكه نواو تو دي تخوا سبي خريبا نو سبي خريبا دكي تخليق شي مخلقه و غير مخلقه ما كتير شي ما صورت كه ا تبر فانج كه اپو دا ستر گدا جوړ کي پکه بیا الله پاک روح واچي نو بیا ور تقدير لکي تقدیر کې د عمر د حساب به خل فزوز کړه تیا کړه خو چې لاس کړه عدد رندو کو ډیر یا لګو الله تعالی دې د سور په فکر نه ا بیا د عمل کې د بنه کمل کې کبد به کوي نو بیا د انجام کې جنت ته به ګلو دغه ته دی نبی ته وایي جف القلم قلم او چوره د تقدیر قلم او چوره نه په کمه کې نه زیاته کې صحابي وایي چې رسول الله انو چار کله تقدیر کړی شي بیا مو په تقدیر پر اوسوت نه کوي بیا مو صدا مودو کنه بیا ته مو ته کله نو میسر لما خلق له هر یو آسان کړی شي دغه کار کوم پیدا کړی شي مته چې تقدیر کړی کم دی غیبان مو ته په خپل رواني ته نشي ته په آرام نشي کنه ته تقدیر کوم دا لیک دی مخکې نه الله ته معلوم وي چې ته به داس راځې کنه ته به خامخا کې ثم جعلنا خلقا اخر بیا پیدا کوم دا په پیدایش بل باندې دنیا تراشی طفلا ثم نخرجكم طفلا مخکوي ما شو میسر نشي نه غوله بیا ورو لوی ګلو یوان شي فتبارك الله نو خیر چون کده الله خیسته دو جوړون کو نات خالقین جمع د سو په ماده ثانیین دغه خالقین وګوره د مکه مشرکان د خالقین قائل نو چې خالقین دی دي خالق خالق چې کوم خالق چې د الله تی پت راځي معنا د بغیر د اسباب نه پیدا کول او کله چې مخلوقات سی پت راځي خالق تخلیق دغه ماده د الله د پیدا کړی مادي نه وشي جوړ لارې جوړو دا یا موټر جوړو دا یا بل څه کور جوړ خالق وای تخلیق وکم فتبارك الله نو برکتو جون کړي الله په دلیل عقلی باندې تفریح وکړه د نفی شرط په برکات اته ګر برکات صرف الله چي وګوره د نو تی کې برکات چا واچو چې سره کړی اختر خالقین خیسته جوړون کړي ثم انکم بیا کینن تاسو په د دې دنیاوی ژوند نه خام خام رایبا ان نه راوړې کوم راوړې یقینا ان دې یقینا تحقیق او کوم تاسو کوم کې خطاب چاته دی رومبه مخاطب د دې الفاظ زوګ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې او اثر صاحب کرام دې الله بیا یقینا تاسو په دې خامخا به مری ما د چې حیات النبی سمانه شو په نبی صاحب مر نه راغره حیات النبی ول د پوت کا سمانه ده دا اتنکو سمانه اتنکو بیا یقینا تاسو په دې دنیا کې ژوند نه خامخا به لمې د لام د تاکید نه خامخا به مری دا مر به تر کمی پوری ثم انکم بیا کنه تا فرض قیامت تو بعد اون پروتکل بشی بیا وجود دی د قیامت نه مخ کې ژوند نشته خانه اوس کدی مړو ته ژوند دی ول دا په اعتبار د روح باندې ویل دي روح یا په لین کې ژوند دی یا په سجید کې ها خو دور دا چې دی ژوند کې فرق دی د عام مسلمانانو ژوند او روح ژوند دی بس پر انت پروت دی ځکه او د شهدا او روح چې کوم دی هغه له د شنو مرغانو چې زمر کړی پای کې ګرځي حدیث کرا دی چې ګرد را ګرځي چې کله دم کوي دا چې ارش ترخوا کې به دا غیره قندیلونه باغی کې دم کوي ار پیغمبرانو چې دی هغه له مثالی چې سام ورکړي دا کتن چې دنیا کې جسم خدا دنیا دا جسم چې دا ناسوتی وو عادت دی خار نه جوړو اول د جکم به هغه د مشکو امبر نه دی بالکل دک شان جسم او د دې ته د دې تایس کم دا کړي کله چې نبی رسول الله بر را په دوی اسمان کې ادم بابا ولید اپ دوی اسمان کې بن پیغمبر ولید اپ دریم کې بل ولید دا شان په دویم کې یوسف علیه السلام دی غالبا په دریم کې عیسی علیه السلام او زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دا پشپاگم کیا دا غولی دا موسیٰ علیہ السلام اپا اوم کی ابراہیم علیہ السلام دا سوکو دا جسمونه و کدا روحونه و کتوا جی جسمونه دا خونتی کی گی لکا نبی اسلام و رنبی باز مکا پا ما با نشتی گی زبا رنبی راوزم دا قبرنا دا قیامت نمک که وطل نشتی نو برسش روح دی روح لیال تا بدن نور کرشو خانا خپل بدن پر قبرون کو او ال تک چې کوم بدن اور کړی شي هغه بدن چې کوم نعمتونه اور کړل کیږي اندې بدن ته د هغه احساس کیږي لذت حاصل کیږي باقی دا ژوند دی نه دی خو دې نه نشي وره روح کنه اوته روح چې ودی نو بیا بدن نشو کده ان ستر ور پر کول شي او نه لاس خو دول شي نه خپل خو دول شي دور دا چې د اولیاء او رابطه لګه مضبوطه وي دا بیا نور ودی دا بدن بیا تقریبا برابر دا خوري کیږي نه ادام و خلق رابطه ده بدن تا زور مضبوطه نیه که اکثر خواهری شید خوشه نصوم ما این نکن کم خلق چه ده حیات نبی خیل دی که نبی اسلام پا دنیا جوان هست جوان ده در این سمانه شوا بیا کنن تا فراز قیامت جوان دی کاله بشه در این سمانه شوا وی قبر نه پرگه نه قبر نه پرگه کرولم ده علم فدره کرده ده او دا لو جو دی کوولم دی لکه سوره دی بقره ته زوځو کنه آیت نمبر 259 کې او کله دی مراله قرته نه او یې خاوتون الله او روشه قال انا يا ذي الله بعد موت دا دل کې تیر دا بس جو دی کې الله نو فما ته الله او میا تامن نو مر کا الله دل سر کا سو مبا ته بیا جو دی کې بعد په ماده جو دی کول راځي ډیر زانو کرا دی زه ثم بیا کنه تا فرض کمه جو دی کوله بشي اور اس سورہ سور تکویر کے آتا بروں کے وَإِذَا نُفُوتُ زُوِ جَتْ او کل جرون بدن سر یو دائے کڑیشی اس روح جدا دے اب بدن جدا دے اس کے اوسری کے الگ انعامت بھی الگ انصاف بھی الگ مسلمانی فکی اپنے پہیدے شی اجزالی بھی بدبخت ہی انا بدین سبر سبر سے جوڑے سمائن نکوم بیاکینا تاتو قرآن کریم داتی کتاب دا سر ٹھیک کئی او کله کده او سړی خپل اراده ده ټیک کول وی ته مې نه کوم بیا کله تا فرض قیامت ته به تاسو جون دی کوله به چې قیامت نه مخې جون نشته درې قسمه جون ده یو دنیاوی ده یو اخروی ده یو بربخی ده دنیاوی جون دا کامل ده اخروی جون اکمل ده او درمیانی جون بربخی ده ناقص ده ولی دنیاوی جون کامل ده که بدن او روح یو داده ادا ده مور ده خیلی ده شروع شد چه سنور رو میاشه روح بکواجه جوانده شد تر مرگ برده کامل جوانده او بردخی جوان اگر ناقص ده پید بار جوان ده ده پید بار مر ده بدن مر شوه ده که خخ شوه ده او رو جوان ده ده یای لیر گه سی جین کده او کل چه قیامت شی نو پدی که بدا روخ بکی بیا وا چو ده با اکمل جوان دی یعنی ده کامل نه زیاد کامل اکمل ده ولی پا دنیا که اچه تیری بدن نه تس ورکه نو بدن تا تکلیف رسی بدن خوک شی او دک خوگیدل چی کم دی بلتبع بلواسطه روح ترسی روح ول نخوری ول بدن خوری روح چی کم دی اگر تکلیف رسی لیکن پا قبر که بیا بل شان شی پا قبر که جروح لن تکلیف ورکولی کی گی دی بدن تا بلتبع تکلیف رسی او پا قیامت که چکم جوانده شی روح با جدا ورخوری بدن با جدا ورخوری پوشل تو خبره اگر بلکل اکمل جوانده که او سڑی که انصافی نبی خبری خبر پویده شی اگر ناانصاف ای ظالمی او زانم گورا کئی نورم گورا کئی خواخی نا او دل دویم دلیل اخلی ولقد خلقنا فوقكم فدکتر پیدا کری منگر پاسا دو او چتونا واس من ترائق و تاوی دا طریقی جم ترکا لاری تاوی چونکی دیکی دا فرختو دا خطو لاری دی دا رضا را خودی دو لاری دی دا روحون دا خطو لاری دی اسوانون تا نو دیو جنسا ما ترائق و ما کننال خلق غافرین آنیو منگا دا پر مخلوق نا بی خبارا ما تا فتح دوی او تا چیزا جوی وسیلی وسیلی سا مطلب شد ستا مطلب دا چه اللہ بی خبر ره ستا دا حال نا بدبخت هم نا اللہ ستا دا حال نا خبر ده وسیلو تا جد نیشته و ما من دابل فی الارض اللہ علیه رزق و یاد مستقر و مستدام و انظر اللہ من سمای دوی درم ترین ارا و رب مدو بردن باران بی قدرم پاند آدم آده فاس کرنا و فی الارض نو ادرو دا داو با پزمکا که از تو دور کو صد سین پر شکل که صد واری پر شکل که او سا پزمکا که جذب شید کوی پر شکل که ادام تیوبر پر شکل که خلق راو باتی بیا دا چاو کرد دا اللہ و این نالا دا آمیم اقرام مگا پا بوتلو دا دیو بو بانده لقاد رو قدرت لرم کیو تخویب ده چی داو بو بانده چی کم کاره فانشا نالا کن بی جنات سبرم دلی انو پانچانم فدا کوم تعالی په دې وو باندې باغونه د کجورو او د انګورو تعالی په دې کې میوه لري دې اده نه خوراک کوي وشجره تن او اونه دا یا اونه دا تاسو من تور زنا چراودي من تور زنا د تور پړه کې دن کې نه تم بو تو بدونی چی زرونی گی بدونی ماد دیو دونی زرونی گی سرد تیر نا تیر بکی چاوا جو حسی بغیر نا آکلی نا او فخ کرده تلکاری از فارد خوراک کون کو نده تونو پانی غم چٹنی دا نده تون تیلو ما خوراک ده نده تون ار یوشی اغا فائده ناک ده خان خوراک کم ده مالی شم ده ده هری بیمارا علاج ده خوچی اس پیزم داری وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ یکن تازو پر پر چرفایانو کی زائد عبرت دے سکو ان پر تابان دانا چی پکیٹو دیکھنی اتا تو پر دیکھ فائدی دیر دیر دیر تا تو خوراک کوئی اپ پر دی سارو بانی اپ پر گشتو بانی سارو رشید تا سو پیزد دلال دکر شو اقلی اس پیزد دلال نقلی دکر کئی چی دا مطلع سنگ دا اقل نصابی تا دا چی یو اللہ رحمت کئی یو اللہ لاغد عبادت تے دا رنگی دا مطلع نقل نصابی تا اگر فیغمبرانو بوئی ولقد ارسلنا نوحانا فدکتر ایگر نوح رسام قومت دا نویوے او قومت محبود اللہ عبادت اجزاو که اللہ لامینہ تاما یردخ دایتو با اللہ نو کئی نیشتہ تعالی من الہ دا ایس عجت برکو کے یا ایسو کجت روح بید اللہ نوی موتبر واکتان چی کپر کرو دو کم دادا ما آزا اللہ بشرو مثلو کم نی دی مگر بندستان بل داغا انٹرنیشنل پتو دا پار پیغمبر دا شیران ویده خو امیده ننو ویرده امیان دی دور بنا پویگی جاہلان چی وی تش قرآن ورده خو امیده وی جاہلان تفریده پویگی تا رو خواه تش قرآن در تا علم دان تا چی قرآن در دی دا دیو صورت خلاصا وی چی کم تا و دا معشوم آده با در طور قرآن خلاصی ہوئی دا تا منز که کلاو که چکم دا کلاو ده با تفسیر که دا غدا ساده قرآن مجید آتا دان تعلیم وائی دا تا زان تا خپل کلاو که پدی منز که وزای لسمی سپاری دو زمین کی بکلاو کا یو رکوع ہے پتبرشت عالمی اگا یا عجب دور دیدم عجب دور دیدم دری فاتشاہی اکی للو و پنجو ہماشو سفائی اللو فنجو پتبفوئی گنا دا تعلیمان ہوئی او کم چعلیمان دی اگئی تدغوئی ایتا امیان ہوئی نوح علیہ السلام تا امی ہوئی او استاد پر امیدے کنا یریدو ایتا فضل آلیکم دوی مفتوان واری چیز وروالی اتیر کی پتا زمانی دیر دالا جوڑا روائی دالا دانا جوڑی دعا وروش ادره ما فلتوان او کتر خواه خواه دالله زمانگا اصلاح چه خام خواهدن اصلاح کودا لان دل ملائکتن خام خواه را لگل و فرقتا دا فرقتی پیان علماء دی فرقتی دی فرقتی دن علماء نو دیتا بیو دیگو ویلی وکن دا مثلا ور فرقتی اچه کتا کتا گوری اکا توک ارتا کن دیگا نگی فرقتا نو دبا کردو نا مثلا فرقتی کنن او ایدا خو بدنشان نیغ نیغوری سر جا تسینی رایستی دی دریفه توی چی استادم ما تابنا بیاره پیا باینا لولین ندیو ریدی من دام مسالی پمیشتران دارم مانو که لولو علما تیرشی دا خوچانی دیکری داد زان لگیاده اوس پینا فتوا این وایل آرا جورن بیجین نه نه ده مگر من سرایر پدری وان تو لیوان ایشه میره خاله کی دان تراو پر اتو دنیا دان لام خالی فکر فتر بدو انتظار کهی پدمانه تراو تا وان مرد باشی خلاص میشود قال نوح علیہ السلام ورب زما امداد کدما فدام دا چې درو جن کما نوح یو کرم دتا چې جوړه کا کیشته د په عبادت کې اذن په زنګ په کم باندې پد کلا چراغ زنګ غدا او جو شو تنور نو سوار کپل کی شکایت کې دار یو قسم نه دوا دوا هر یو نه مراد هغه فالتو زناور کو قرانی زناور لکه بیخ او سردا وا وا اوخه اوخه او چیله او چیله او گډ او گډا وغیرہ سپه او سپه کم چې کور کې پات کې چرګ او چرګ وغیرہ وا دکا اسوارک فلان الا مگر مسرو منا او سبک الخل چې تیرشه پاک باندې کوم د دیبو د دینا یې مشرک باندې سوره او ولا تخاطب دي اذر خاط حکومت وردا کدان چې مشرکان دي یګرن دی خر کې دون کې خدو کو بیګ کنا ما در خاط دي کې فائدہ ثابت تا انت فذكر چې برابر شي ته پاکستان باندې او تو چې تا تر دي پاکستان کې نو امر خر ګوب شي فخر الحمدلله نو د خدای تو ټول صفاتونه خاص الله غزا کوي چې خلاص به موږ د قوم ظالمان او ورب ما کوس کې موږ مونځلنه مونځلن مبارک د میم د می په ځوابي او فتحي دوړو تر زما ویل کې فیختا او فتحه ویل کې زرتا او بوجه د میم چې میم په د پیش ویل شي او د زی زبر ویل زیر ویل شي دا مصدر معنا انزال یې کو دي دل یې ان دل دی انزال مبارکان اجه پد خې د میم سره د فی نمیم زبر شي او کثرې د زی سره منزلن نو بیا معنا دا در په مکان زاید کو دي دو دوه معنی دي وقر رب او اور بالما کوس کی ما کو دي دل د خیر مصدر معنا یا ضربنا او ورب ما کوس کے ما زاد کو دے دو د خیر تا اذ ما کو دے دو خیر کہ اللہ دے کہ خیر واجب او تے غرد کو دو کنا ان فی ذلک کہ پر بیان کے خام خا دلائل دی د اللہ دی والی ایکن یوم غیب تیا کون کی او تو دو مواقع مزوم چانه بعد قرن اخرین بیا راو لیگر منگا فتح دین فتح دلاکت دین بیا پیدا کر منگا فتح دلاکت دنو انسان در قول پیڑای نوری نورا لیگر من پدی که پیغام برد دین حود علیہ السلام غالبا نمیل راک دیو دا تخکاری انی عبداللہ پدی مطر چی بارد که دا اللہ یرا تمر خدای تو مین اللہ نو که نیشتر تالا دی تجد پر کن که یا نیشتر تالا ایسو کجد پر کن که بید اللہ نا اولا آتا تکن ایوال نیرگ دا اللہ نا وقال ملو وی مالدار او قوم دا نا کذا چې کفر کړو او تکذیب کړو په ملاقات د رست دی باندې ته دنیا لګیاو دنیا فرض مولیانو یا دنیا فرض وزیرانو او وی و اطربنا فی الحیات الدنیا اما سکړې مې په ژوند دنیا کې وی ما دا لا بشر مثلکم نه دې مگر مرد صاحب ګندارا فتوا رومانه او زما دې خو امیر وي دا رومانه فتوا یا کولم ما تا کولمرو خوراک کیدا نش خوراک کوی تا دا غینا او سکی دا دې تاسو سکی خوراک کیدې په مالی حضرت یا کولتام افواش دې خوراک کی او زما وي دې کسب کی دا څنګه عالم دې کسب کی اخم عالم هو کسب نه کیدې بلته نه سي ولئن اطعتم بشرا او اجترتاتو منل دیو بنده چه استاد بشانده که ده امی خبر او منل اینکو ایدالا خاطرون یکن تابو پدا وقتی تاوانیان که امی ده قرآن تکینا تای نو گر تبابا شیخا او تو بای آیدو کم آیاری تاتو انکم تاب چیئی کار جمرشی او شیطاتو خاوری او شیطاتو کی نو تابا جدراوتون کیئی حیحاتا حیحاتا لری واده ده رختیاونه لری واده ده هی ها تاثر که اس بفیل ده خودی ده پا مانده خبر ده بودا صدقی بودا صدقی لری واده ده رختیاونه لری واده یه دیکو ده رختیاو شایبه هم نیشته ده اغیطا ترواده کورشی اینی اللہ حیاتونه دنیا نه دا مگردون جواند دنیا ری مروه جواندی کی گو وما نحن بما بوسی ادو مگ دوبار جواندی کنگی مرداتی گف لگی ده دروغوائی ان ویلا رجلن نه دا مگر سړی دې افترار له کذبا جوړ کفال الله درو الله من کنه ګور ها جوړ کفال الله درو د دې چوي یو لار مات کې مخدود سن شو د دې درو کوئی پال الله درو جوړي اني مونږا د دې تصدیقون کې مونږه وې پیغمبر اسلام اورا په ما دا کړو ما فضل دا چې درو جن کوم قال وی الله اما قليل ان په ما د بادو بعد ما قليل پس در لگه زمانینا خام خواب بگردی دهی نا دیمی پشه مانا یا آن بخپلا مانا ما پا مانا در ما پا مانا زمان یعنی قالا ام با ام زمانین قلیلین آن یعنی بعد زمانین قلیلین پس در لگه زمانینا لگ وخنا و بگردی پشه مانا پتا بیو لگی فاغذت همو سیاتو نونی ولدی لچگی بل حقی حکم دا اللہ نگر درمانگ دیگو سان خطو خاشاک نوبا علاقات دیده فارو کم ظالمانو درم مواقع درم دل نکدی بیارا پیدا کرون پزدینا فیڑای نوری ما تذبیمون حکومتین نیشی مخی کده یو ڈالا اجلا ننی دیگ پلنا و نرسو که دیشی بیارا لگر من پیغمبر تتران تتران اثر کده وطران دی خواب و تاکی مضم شده تطرن ادا دا ارسلنا دا ارسلنا دا فائلنا حال ده یعنی ارسلنا رسولنا متواترین بیاراولی گرمگا پیغمبران پدا تیال که جیوب رو بزرات یو با مرش بلبا بلبا مرش بلبا راتا پر وز که سوزو پیغمبران لارا دیگری کل ما جا اومتن هر که چرا بغی یا امت تا پیغمبر دا غی کذبو نیبا درو جن که یا بی مر که نفات بانا بادا ور فزیکر منگا بادی پا بادو پسی پالا کت که ایو پیغمبر منو ما بری زبا کن و جالنام احادیر همه گردون ای تاریخ دا زمانی پا بودر لی قومی لامینو حلاکت دی نفار ناکم چیمان راوڑی تش تاریخ کس راگلی افلان که عادیان دا سی قوم و افلان نسل ختم شده عادیان و سمودیان و دا دغتر بغتر بادائی و انجینیران و او دا پی عمل که و بادشاہ و افلان که تش تاریخ ده نسل ختم شده مطلب دا چه سوق دا اخبارو تو خلاف کئی نسل ده ختم تش تاریخ که برای شی لکه ابو جهل دی راگلی تاریخی نسلی نیشتا عطبا شیوه راگل ده او سالورم دلیل نقلی تو مارتلنا موسی بیار آلیگا موسی لیتا مرود دو هارون اسلام پپلو دلالو او دلیل واد فیروان تاو دلیل آغتا فتک برو ای زان قردو کنو او دی قوم عالین زان قردو کنو که نوی دی ایمانگا تصدیقو دو دو بندگانو پشان زمانگا حال داری جی قوم دی زمانگا دی غلامان او دو بای منگ دا امیو منو دی خود دی پلاران خود منگا مخت امان با ده خبر منو ده اغا فرانیان دی فکت ده بو ما و ده درو جن کل ده دوارلا فکانو نوشو ده من المولکی ده لک شونا و لقد آتینا موتا کتاب دلیل نقلی ده تورات نپا توحید باندې. او دا اکثر ورکړه موږ موسی علیه السلام د کتاب په مسله توحید لعلم یاتون خاج دی لارو موږ اوس پنځم دلیل نقلي د عیسی علیه السلام چې هم دا مسله کړه وجعلنا ابن مریم او ګرځو موږ زوی د مریم مو مور ته اتن نه خده د خپل قدرت چې بی پلار د پیدا کول بی اسباب د پیدا کول کول شم د کار کول بل څوک نه دا د الله د قدرت نه خره چې بی اسباب وګوره کار کوي ته چې بابا بی اسباب کار کوي د خدای صفات دی ولونه وي وا وا وا وا بینهما اذایم ور کو دي دوار ته اداره پر فطر پر ډیر راکای رب او چته ته وي ذات م قرائم م عین ا چې خاونده د اوسیدو او د چینی و چینه په کې باندې وایدا قادیانان عیسی علیه السلام پیدا کړ او زو نو می غدالم کی خود ربوا ربوا ایده عیسی علیه السلام ده تو زو لو کو واجو و ام خالص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ان كنتم ما تعبدون علي وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون ان ما نريدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يوقنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولو الأعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطربيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا يوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنفسون مستكبرين بلسان ترجمون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جبلا بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولم يتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فقال ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم فكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ارفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم ما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم فرقة إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جزاك الله جزاك الله العظيم. مقصد سورة مؤمنون اثبات توحید بالعدلۃ الثلاثۃ دا اللہ یوالی صاحبتوال پا دریوڑا قسم دلالو اقلی نقلی وحی سورة کی اول دا مؤمنان روح و صاحب بیان شو دا حکم دا دنیا و دا آخرت بیان شو بیا پینز دلال اقلی بیان شو بیا رفا دی پینز دلال نقلی دا پیغمبرانو بیان شو او دیدا که دا بیانی چی دا انبیاء و چی توحید بیانو امقابلی و سر قومنو کولی دا کلکو دا ولی کلکو سی چلو دو وجوه یو دا چی و سر دا اللہ کتابو او دویم دا چی خوراک پاکو او دوم چی و سر دا اللہ کتابی او خوراک پاکی دے بیشان فروانه که یری کنا که دا اللہ کتاب و سخنی او خوراک پاکی اغم کلک نده او که دا اللہ کتاب و سر خوراک پاک نده تو خدای کتاب ہے لیکن تو بلنا خوراک کئی پا دین خوری اغم نشکتا که ده نو دیکی ترغیب ور کئی علماء د دې امت ته اتباع او وارثان د دې امت ته چې کتر پیغمبر وارث یې نو ته به موږ د الله کتاب بیانې او اثر به خوراک به پاک کې الو مسله چې دی وره کما څه خوراک دی خو دې خو بیان نشي کول مسله یا ایها الرسول او وارثان د پیغمبرانو په حد د مذاب ته یا ایو هر ورسا و رسول یا ایو اتباع و رسول ای تابدار در پیغمبرانو ای وارثان در پیغمبرانو کلو من طیبات خوری در پاکونا در خپل لاز گٹا خوری فاکی ستویل سور بقر کتا دوست دو سو سار ہٹکی یا ایو الذین آمانو انفقو من طیبات ما کسبتم خوری در پاکاونا تاسو گٹی ری پلاتونو کسب دلته ای وارثان د پیغمبرانو ای تابعدار د پیغمبرانو خوری د پاکونه د لاس ګټه خوری و عمل صالح عمل کوی نه یک بیان کوي ای که مخدی انی بما تعملون علیم یګه د پابان تاسو کوی خبر مدارک لیک بل باندې جهاد ان داو ور خطاب الیسا علی لیسا علی الظاهر قال ظاهر ما هذا आवाज کوم دی یا رسول دا په ظاهر باندې لري لانم ارسلوا متفرقين في ازمات مختلفتين ځکه چې پیغمبران خو دې ته حدود نه پیغمبران خو جدا د وختونو کې لګیلی شوی دی نو دې کو اشاره څه ده اشاره کې د دې امت علما او ته ذکر دې امت علما چې دي دا پښاند بنی اسرائیل د انبیا او د موږ مخ کوي نبی اسلام ویلو یہ کانت بنی اسرائیل تسوتم الانبیاء کل مالک نبیون خلفہو نبیون غیرو و انما لا نبی بعدی انت پیغمبران زمان روز بل نبی نشتے ہیں زمان خلفہ با افیت کنا بڑی ری حکم چیز پیغمبران و خوابارتان آئیت خطاب دی ہاں پوش یا ایو رسول او پیغمبران یعنی او ورسان ده پیغمبرانو ار علماء ورسول انبیاء کنا کلو من طیبات طیباتی فرید پاکونا او عمل کوئی نیک عملی گور پاکو پسی که چی پاک خورا کنی عمل نیشی کوری او بیان نیشی کوری سی اگو با ده خلق لیاز کئی یه روی پا دین جاید جاید نا جاید فرید اگر رسو که اگی گرد باست آجاد تیشتی او اتا تو مولی سی تو چی پا پیسو امامتی که او تا پا پیسو قرآن تا با حق ویلی شی یو اجی سی با اگو با سود کئی تا لپیتر کئی تا ویلی شی سود ناروا ده یو زده با اگو با رشوت اخری او تا دا مخبر دی رشوت اخری او تا لپیتر که تا ویلی شی دا رشوت ارام ده یو اجی سی بایی او تا لپیتر که دا خدا بربند اگری بیسط را بگری بادر که تا ویلی شی یو اجی سی با اگو با شیر کئی او تا لپیتر که تا با دا اگو نوکر ای تا که امام کو نوکر در تکنا تا دا اگو نوکر ای تا مالک تا حق ویلی شی اگه پیسی خو یا جایز نه جایز رو تو کمولی سه خدا چه سور دلیل شوی چه تا تخفا ده جاشی هر آرام ده تیرات نشو کن نقصانی دیر دی امام ابو بر رحمت اللہ علیه دا اگه مسلک دیر مضبوط ده جوایی کلو طاعت نیختا سو بیاد مسلم فل ایسی جارو علی الحرام ار اگه طاعت چه اغیبان اللہ سواب ورکه اللہ مقرر کرده پا اغیبانی اغسطل ورکول دا ناروادی ناروادی وی ځکه دی که دوی که نقصان هم دقه دی چې حق نشي ویلی هغه سړی کم سړی چې په پیسو چې نوکر وي د چا د محلې نوکر وي هغه مالک ته څنګه حق ویلی شي که نیک ارته کوي دی وایي یاره نیک ښه سړی دی ډېر تکړه دی که هغه ارته کوي یو ورځ څلور او پیغمبر هم خوري د پاکو نه د خپل لاس ګډه خوري وعملو صالحان عمل کوي نیک اسعد ابن ما رضی اللہ عنہ حضرت نبی اسلام سر لاس ملاو کرو نبی اسلام سر لاس ملاو دا اگر لاس تو تکلکو نبی اسلام اگر لاس تو نیتا بیا لکھا سارا دا لاس خوی دیر تکلک دا سکے ویلی سار موزو کم تا برواخ لما اگر تور شما دا دکی ہوا ما ایو گیڑے جوٹا ما بیا خرطو ما پا بازار کی رزق گٹا ما نبی اسلام را اگر لاس رو دل ادا سکول کو ویدا لاس اللہ تا دیر فسن دی چه پدی لا تو من مزدوری وکي ا بیا د دین خدمت کوي مفت دا الله ته ډیر زیات محبوب دي تر اتمې صدا پورې زموږ د احناف مسلک کې چې یو سړی سره عالم سره به د هغه پیشه نه ولیک ان د هغه فتوا چا نه کوله ته چې عالم نه وي دی وایي تاسو وګورئ ابوبکر جساس هغه لوی عالم هغه لوی مفتر چې د جساس د د چونی بټای وی جود د چونی کار مې کو رنګ مې په چونا غټه ویل به خلق ته بیانو ادارنګ عبد الله مبارک رحمت الله دې هغه خپل جون سلور درې سي کړو سلور مې اشرف تجارت کو هغه پی سي خېډ رو غټ دې او سلور مې اشرف بیا د خلق ته د الله دین بیانو اج کم به غټ دې په طالبان باندې خرو دې او سلور مې اشرف بیا جهاد کو جهاد کې به موږ غنیمت نه غستو جگه دو پرنٹ کیا دو غنیمت وقت کو بیانو عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ لوی خلقو دا خلق خلیل احمد رحمت اللہ علیہ لیوزل اگر لوی دا سیباوی استاد امام سیباوی استاد اگر لیوزل بادشاہ وزیر راولی چور شاہ توائی چاہ ما بات دربار تیراشی دلتا با لنزائم ورکم دلتا با دوڑایم دا سرکاری مطبخ دا خلی دا شاہی مطبخ نا دوڑای بیم دلتا نی او دور دور پیسی مورکم اغه ښا چرایغه وزیر ته وی غوړ کېنه کور تلار او چا ډوډۍ راڼه او چا ډوډۍ خلی کې راو نه ټک ورک او ته وی یور چې بچا ته چې خلی او چا ډوډۍ خړې شي او دین به هغه تر سپکې د بچا په دربار کې چې هغه چا ډوډۍ نشو خړې ادا ډیر اجس چړو لیکن د بچا دربار ته لاړ شه ولی هغه دین فرش پرشینو کولا دارنګ امام ابو نفر رحمت الله علیه اځه کله د قاضي قضات په خدا پیش کا شو هغه نو کوم جیل ته واچو په جیل کې انتظار ورکړ لیکن هغه هغه نو کړو نه کړ بیا به زه حق نشم ویلې هدا امام بخاری د بخارا حاکم ور سره راو دي کوم وزیر راو دي چې دا ما دی بچو ته تر د سبق خایا دا ما کو مال کې هغه نه بچي بدل تر دیږي بیا ور سره راو دي چې ګورا خیر دی ټیک ده دلته به رالیږو دلته به زموږ یو جدا کوټه سیټنګ وکړو هغه قالینه او پایګه به سوپې و پکېدو لکه دا خو شهزادګان دي کنه د عامو خلکو حرمت نه کېنه امام بخاری نه دین کې د غلیش خصوصیت نور دینور سره په ځمکه نه دي په خپل له حاکم راغې بادشاہ د بخارا او ته چې مکو غره د وینا وېدا په دې ور خراب کوم خراب به کړه نو یې شړ دوه لاته دوه خپل کل نه وته ارد پات شو امام بخاری نن دا غنوم جوړ دې زده پات دې په دین غیرت کړو ځکه هغه لاله خوړه کړه د آرام او اثری اپا دین باندې جوړ هغه بیا دا غداغه د ډمونه زیات خراب خراب دي بودل نهایت وای لئن اطلب الدنيا بتبل ومزمار احب الي من ان اطلبها بالدين دې چې په ډمو غړم په ډول کې ډمي غړم آ باغی نو پیسیو غړم اخرم هغه ما ته خیلګی دې چې په دینو غړم بیا اخرم وشه شیخ عبدالقادر جیلانی غوی وقد يبتهى المرء ما خات خانوتا لمتجره وفتحت خانوتك بين الساتين ار ته د خپل تجارت د فاروي د تجارت د خپل مال ګټل پر د دکان کولاوي او تا د تجارت د فار په دوی جمعات کې دوستون منځ کې مولات دکان کولاو کړل پیسې ګټه ابیا وای سیرت دینک شاینن تتید بی دین نه بار جوړ کړ او پیسې به ګټه ولې ته فلهو اصحاب الشواهد او چا چې دین نه باز جوړ کړ غچر کامیاب شي نه ټول مرز الله خوار دي نه نو ګوره کان سور رضی الله خوار دي ما شومان ور فوټو کوي امیان ور فوټو کوي او سیاسيان بیګری خلک ور فوټو کوي ځان له ټوکو کو وجب د کو ګنداو پیغمبر ور ته در بچا ټوک کړی کده لګ انصاف پکې دین فروشي نه کولا نو ولې بدر ټوک کړی یا رسول یا رسول او اتباع پیغمبرانو خرید پاکیزاونا عمل کوي نیک عمل نیک را کسب پته د سور سبا وګور تاسو سور سبا کې وګور ال تک مزه نشان ده داود علیہ السلام تعالی وی ان عمل سابقات جي جوړوا زری زری وقدر فی ترد او اندازه کو پکړو و عمل صالحن عمل کوي نیک دای ولې وی عمل صالح په زور باندې ګټه هغه خورا عمل صالح کار حرام چاره می خېږي کی هغه عمل صالح نشي کوله هغه نو خام خارا می توبنه کیږي انی بما تعملون خب علیم یګر د پابان تاسو کوی علیم په ذات ما و ان هذه امتکم وتوعدا یګر د اډر پیغمبران استادو دا استاذ یو په سبان په حلال خوراک ابو بیان دا دغه بند کا شر اجمل هغه پریزن و ان هذه یګر د اډر پیغمبرانو دا استاذ یو په سبان په حلال خوراک ابو بیان کول باندې و انا ربکما از استاذ رب ما فتقونی زمانه یری گئی فتقطعوا امرهم متاسس کو دی خلق دین خبر په مې خپل کې فتقطعوا هدف دې چې بیا په دین ما پیسې نه دی رسی خوراک حلال کړي او فلاس ګټه کړي نو دارو ته بیا دا دین ول روان شو دا یې جواب فتقطعوا امرهم متاسس کو خلق دین خپل د انبیا او غدی د تباہ د خېټه لپاره اګوره دې تقطعو کې اشاره ده اغه اتباع رسول ته چې دا د پیغمبر وارث وای اغه دین تبا کا چا پکې اجرت الله تعالی جوړ کا چا پکې وسیله جوړ کا چا پکې دین ټول تبا برا کړي خد خو دین فروشو فتقدوا امرهم متسس کو خلق دې دا وارثان پیغمبران امرم دین خپل په مې خپل کې دوبره ټوټه ټوټه کول هوت بن هر یو ډا په باندې دې سړي خوشاله دي هر یو کار هم وکړه اما ما درته جوړ د مې پینځه ما درته ادري په کې د بنات لري یو په کې بنینو دا او په دې وي ګټم ادا الله فضل دی وي کارخانه نیم دي در کم نه نه ته چړي وي ته و چړ وخت کارخانه کم نه جوړ شي پیجارو کم نه راځه خو دین فروشي دی وکړه کنه کسب دې کم نه کسب دې کم نه پسې دې وګټلې پلان هو نه نی پات شي نه دی جیدار شه د زکات څخه فذرهما نفرید فی غمرت په مستای دی کی په غفلت یا په غفلت دی کی غفلت دی کی حتا این تر وخت پورې اعتبون ایګومان کې د دین فروش انما نو بدون بی اج موږ زیاتو دی په غی باندې مال مال او تاونه نو ګومان کې دی چې نو تارو لهون فرخرات چې تیزی کوم دی له په فائدو کې استفهام د انکار نه بل لا جنون بلکې د کی شعور نشته د نه پوهیږي چې دا خو زه تبا کوم او د فرت علما او صفات ذکر کوي او پینځه ان الذين يكن اكثر من خشيتي من خشيت رم چي دي يري در په نه مش بي خون يري دن کی دیو الله نه ريږي ادا الله کتاب يعني والذين اكثر من بيتر بيؤمنون اي په اتون در خپل باندې ایمان راوي دوا اكثر من رب لا شركون چې د خپل رب سره صدارا نه جوړون کی دي رات کوي او درې شو والذين اتونا اكثر چې ور کوي آغا چه ورکی پدا تیار که جڑون دا یری دون کی دی مال لگی ورکی دا یوتون دا دو مصدر دا ایتانم دے دا ایتانم دے دا ایتانم دے دا ایتانا ابو البکار اب کریخ بطلالی علیہ وی وی دا دا ایتان والذی یوتون ما اتاو آکتانی چورکی آگا چورکی مال لگئی خو پدا تیار که یڑو نیری دون کی دی یا دا دی اتیان نرے آکتانی چرات لکئی آگا چرات لکئی خو پدا تیار که یڑو نیری دون کی دی چی انہو دی چی دی خپل رب توا فتنو کی دی پیدن صفت مالم لگئی اد آخرت فارے لگئی دنیا لنا نو لائے کدا فیدو صفت انوالا علماء یو سارنو پر خیرت دی تیزی کے فائدو کی دی فائدے اکڑی دای دی هم دی له مخ کې کیدون کې دا په دوه وایره په دین باندې ته ګران آسان خو نه دی الله وی لانو کلیفو نفسانه امم تکلیف نور کې ایستو نفسه مگر مناسب تو انداغه امم څخه عمل لاوی دی د دې یا ته په خلقه بیان وو کې په پوره پوره په قیامت کې او دې سره به ذات یې نشي کوله بلکې زړه نه دی په غفلت په غفلت کې دی من هاذا د دې عمل نامونه د لکار نه کې خیرت او د دې اعمالې سیوا د دې دنیا لګیا دي هم لا عامل د دې غل عمل کوم کې یا د کتاب مراد قران امنګ تا قران دی یا د قبل حق چې بیان کوي په دی باندې پوره پوره پوره بیان وکړه چې حلال خړی او د الله دین خدمت کوي و هم لا ظلمون او دې سره زیاته نشي کېده زیاته نه بلکې زړه دې پیغمبر دین په غفلت کې من هاذا دی کتاب نه دی کتاب دوخ نور کوي ولم اعمال دی له عملو سیوا د قران نه نور کتابونو کې لګیا دي هم لا عاملون دې دا غیلا کوم کې حتی دا خزنا مترفی و لگیا بای دا کشان دی حتی که کل چونی تو منگا آقا مست دی بلا دای پا آداب تر ناتا پا دی بی بی بھانکی دن کی جار دو گوی بھانکی دن دی اگر دو گوی بی بی با با با کئی او تا بیل شی لا تجر ریوم مبانکی گئی نورا دی یقین تا دو دو مند طرف نا لا تو تا استاد امداد نشی که دی فرد جرم جرمی سو قد قانت آیاتی یقین او زم آیاتو نا تو تالے گجر رستے بشو پتا دمانے وی تاسو ہم علاقہ بکم پقپلو پوندو بانے تن کسون پشات ملکی دا علاقہ بکم دا حال زمیر دا دا فائل تن کسون دا سے بشی وی تاسو ہم پشات ملکی پدا سے حلکے چھ پقپلو پوندو بان پشات لئی دا مستقبل دا محال لئی پدا تیار کې چې ځان غټګړو کې په پیغمبر باندې په بیان کې قرآن یا ځان غټګړو کې په قرآن باندې صابر المحال دې پدا تیار کې چې کیسه خان وې کسی مکوړې یا پدا تیار کې چې کیسه خان باندې پیغمبر اسلام ته توجر انده محال دې او پدا تیار کې چې پر خودن کې قرآن لا د هجرنا یا د هجرنا چې واشي پدا تیار کې اچ کندل بام کول بدر بام وی پیغمبر تا او دوما غچته ټول به چې ځانم غټ غړي او کسی به سیم کوي او بدر دې مو یو پر څه پسه او بیا د واجر او فارم نه دبر قرن ا سوچ نه کړي د منکرین په قران کې په وینا د الله کې یا راغله دې ته هغه چې نه راغله مشرانه ډوبه نو تا الګ تا د کتاب راغله ستا مشران ته قران دا ستا مشران پیغمبر ده کنه صحابه دی نو ایزا کم کتاب راغلو دا ته چې کم په جمعات کې بیان ده کا دا ته چې مدرسه کې بیان کم بس دا ستا مشران ته دا کتاب راغلو ته په نور کون خطه ام یا قولونا آیا وای دی بیجنا فدلی وندو ده وای دی لیوانه ده نه نه نه بل جام حق بلکې راغلی دی په قرآن باندې او زیاد دی نه قرآن له بد ګڼو کې دا فتوا د قرآن د وجه ده ولا تب دی وایي دا قرآن تر بل څه شروع کا ای دې په قرآن غیر یاده نو ولې تب الحق او چرته بیش آل حق ته دی د خواهشاتو چې قرآن تر دې بل کتاب شروع کړي د فلات سماواتو نو خامخا تبا بشي اسمانه ځمکې شرکیات به دور ډیر شي بدعت که قرآن پرې خودش دور کتابونه شروع شي چې په دې دنیا کې هم فساد پیدا شي د الله عذاب به راشي او خلکو د قرآن بیانونکي دا ستاسو خیر خواه دي ګوره لکه موږ قدرت کې وي چې مجاهدین ستاسو خیر خواه دي که مجاهدین نه وي نو جوماتونه به مختبا شي هغې به خلک بل څه بل څه کوي دا درته وایي که قرآن والا قرآن پرېښودل بیانات پرېږدي بل څه به شروع شي نو اسمان ازمکه به تباه شي د الله عذاب به راشي آدو چې ټول به تباه شي بل اته نام به دې کړی مه بلکې راتل کړی موږ د پند دی باندې نو دی د فن خپل نه مخ اړوونکي و دا استاد فن کتاب د ظالم بچیا ام تطالوم آیا ته غواړې آیا ته غواړې نه ټیکس نو ورکول د رب ستا ډېر غوره ګوره په دین باندې اغوستو ته ټیکس وي دا څوک دا ټیکسي مولا دی ادا الله اجر ته خراج وي خراج چې په خوشاله سړی ورکوي خرج چې په بدله ورکوي مطلب دا تاله چې درکوي په بدله درکوي ټیکسي بل دا راځي چې ام تصلو اجرنا فهم من مغرب مسخلون سورة قلم کې 40 سورة تور 40 کې پوښې فخراج ربک اندلته وایي ام تاسو هم اجرنا فهم من مغرب مسخلون اته وایي نو دایده د بوج د دران شي دي دلته ام تاسو نو خرجن د چې قران ته کې دي نو ته د ټیکس واړي نو ورک د رفتا دی روز د دې بس ورکړي دې به تاسو درکې لس روپۍ شل روپۍ سل روپۍ لاخ روپۍ لس لا کا شل کا دشل د الله غور ډیر زیات دی الله په نفع د اعتماد وکا ډیر زیات برګونه ته ولي هرېږي اثر د عزت په درکې دا هدا تر په بدل درکې بدی شي هو خیر رازقینا ادا الله غور درته کور کوم کو نه دی وینه کړه ته دوم یو کله تر بلې دی لره په تر عبد الله رنی قران ته دا وترګې ایقین اکه چې ایمان درو په اخرت باندې د لارې د الله نه لنا کیبون اوړي دن کی دی قران نه اوړي ور رحم نا اعتراض پیدا شو چې دا خدای پاک کړول دي نو دایس ګنا ده نو جواب ور رحم نا اخ چې رحم کوم په دی باندې الی کوم هغه چې په دی باندې ته تقریبا ختم قلب شیخ القرآن د فیډه تب معنا کوي ختم قلب کوم ته ختم قلب لري کو د قرآن په باره کې چې کوم ته مهر دا ویلې نو بیا هم لږ جوړ نو خامخا نو دی به په سرکشه دی کې حیران پریشان یا دوی معنا شیخ چې وایي او که جره هم کوم په دی باندې اډر کوم په دی د دې نه هغه چې په دی تکلیف دی یو رمن غریبانه نو مون خو دغه په دی نه خو چې مون غریبانه په پنځ پیر د شیخ راو مالدار خلک دی او زمون یاد وي دای ماردار زمو کې دی یو دو دبي کې بلا شي کړې په کویت کې درته وي اب سران دي سس دي دای موږ سو کو موږ چې بدین نه خو سبا کو نه الله وي کچر دا بیمه غریبي ته لري کما ول الله جو خامخا شروع بشي دی نو نو دی بدای په سر کا شو کې اوس خو بلا ماردار شي اوس په ګوډیران اساس دې اوسې مخلي اوسې مخلي او ګوري ولقد اخذنا واستغفرنا فداكثر امني ولد الى بلاد ايفم فذابون ترى فما سكانوا نو دي شرمندگی شرمنده نشي خپل رفتا شرم نه دور مود دي پروشه کړ دي ساس چې شرمنده شو ته بیس وما تذرعني اجدو کر الله تا حتا اذا فتانا لهم بابا ذا عذاب شديد حتا کل چې فرانستا مون په دی باندې دروازه ذا عذاب سخت دا عذاب دی په هغه کې مبلدون نام وي د کوم کې او بیا دلال عقلیا او هو الذي ذا لا ذات چې پیدا کړو ستاد پر وګونه او سترګې او لرونه په وګونو باندې قران ورا په تر قران وینا اپړه کې سوچوکا انو قلما تشکر دې رښتا شکر ادا کړئ په خصوص سره قران نه ګوري په غوګونوري نه پړه کې سوچته کوي دا چې پتر چا دې کړی ولقد داد جهنميان ولقد درنا لجهنم كثير من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها او فدا اکثر پیدا کړی مونږه د فار جانم په خپل علم کې ډیر د انسان جنات انسانان لهم قلوب لا يفقهون بها دا هیڅ نه دي چې سوچ دې په غیبان په قران کې ولم اعين د سترګې چې لیدل نه کوي په غیبان په قران کې آدیس غوګونه نی چې ویل نه کوي په قران اولایک کل انعام دا کتان په شان چرپایانو دي نه نه پرمدل بلکې چرپایانو غو غیان نه زیات ګمرا اولایک هم الغافلون دا غافلین دلته وای هو ولدی دا لا ذاته چې پیدا کړ تعالی غوګونه چې قران په اوري استرګې چې قران ته وګوري ول افدا او درونه چې په قران کې به سوچ چکه قلیل ما د شکر ډیر لک تا شکر دا ډیر لک خالق دي خان قلیلن کی ماده ده قلت دفعه تنوین به مزید تاکید ما مزید تاکید تشکر جمع دیر لگ پلکو کی لگ شکر استون کی دین نعمتون دیر لگ قرآن تکی نکانا او بد دلیل او دا اللہ آزاد ده چه پیدا کردی تا تو پس مکه کی او دی اللہ دا بوافت کردیش دی اللہ دا پورتا کولشی او بد دلیل او دا اللہ آزاد ده جوندی کولا منو کول کئی او دی اللہ اللہ اختلاف دش بیرش پا اروز بدلی را بدلی افلا تاکنو تاسکی اقل نیشت بیاد واجر بلکی وای دا منکرین پشاند آج چی ویل اڑو بانو ویل وغی چی ایزا میتنا ہے کل جمعنو شمگا شمگا خور اڑو کو آمان گوی دوباره پورتا کیرون کی لقد وعینا فتکتر وعدہ شیو دا منگ سرا نخد منگ سرا دن مشران ترا حادر دی من قبل و مخ کی ان حادان دا بیان مگر کسی دا بخوانو دی او بیا دلال اقلی اعترافی والی من الاردو دا چاپ اختیار کرزم کواز ہوں چی پا دیکی دیکی چریتا دو کوئی دون کی سای قول اللہ ذرن چوائی بچی خاص دا اللہ دی اعترافی حکم و افلا تذکر اے والی فان ناغلی والی خیدر اٹھی کے بیانو دا قرآن فانوالا کنا قول دویم دل اقلی اعترافی و سوک دے مالک دا اسمانو نو امالک دا عرشلوی نظر چوائی بچی خاص دا اللہ دی نقول افلا تتقون و اي والنير قد الله انا ولد الله كتاب تنكين درم دليل اقلية ترافي و من بيده ملكوت كل شيء سوق ده چه پلازا كده اختیارات داري وشي ده بچو ور کول ده مال ور کول ده عزت ور کول ده بیماره لر کول و هو يجيرو او ده الله پناور كي مخلوقات لا ده مشکلات من او پنان جور کول پا خلاف ده که سوق ما کسوق الله اني سوق بچ کول نشي کجره دا پویدون که دا سوق ده نو سایقونو لله ذره چه وای بچه خواد دا اللہ دی عرص دا اللہ دی نو فانا قلوا فانا تو تارون نو کم دا که پتا جادو چا بیا لیوانه کڑی کم بختا که بل رامات که بل تسر کھتا که بل آتینا بالحق بل کرا تکری مگنی دا پا قرآن سرا او یقنان دی در روجن دی قرآن نمانی در روجن قرآن نمانی بیا زجر مشرکان تا ما تخذ اللہ من والدین نینی ولی اللہ سلسلوک نائب او ما کانا مومن الائن انشت دا اللہ ترا سوکا جتروا قوی بل سوکم نائب یا جتروا نیزان پا دو وقت کی لذابا کلو الائن خام خاتل بو حریا و جتروا پا غبانی پیدا چی پیدا کردی و ولالا بادوم پریواز پوئی گئی تا سوکا نا ٹھیک دوا ولعلا بعضهم اقام خان زان غالب شو بادی دی په بعد باندې قبل اجت رواوی وختي به الله تخت غستو قبل لوک دای به وختي به ذک ار مناب ار یو نائب د مناب درجه سلی لکه مخکم تیر شو په صورت بنی اسرائیل کې تیر شو اته ملو کچره الله تر نور وی اجتران ان لبتغو الى دل عرش سبیلا نو خام غادی بلار لطول و خوان دل عرش تا اگر نبی وقتی عرش غسته وقتی به او کس کرو در دنیا خدا قرول ده تا تو وای کنن که دای نایبانی نازولی وزیرانی نو که وی پرس کن نو د دنیا قانون بار ته چا جاری شو اوس به الله نو ناس په تخت باندې وختي به کوس کړو نو چار کال الله په خپل تخت اوس هم ناس دی نو ثابت دی چې الله نائبان او نادول نشته ښه وما كان مؤمن الا انا انشته سردار لانا بلا جترو کوي ميدان پر اخي خام خاتل بو هدي الى باج پیدا کړو يا و اسمان ما پیدا کړ دي ختمو بل و اس ما کما جوړ کړ دي ختمو بل و انسان ما پیدا کړ دي ختمو اول به د خوې ما پیدا کړ دي ختمو وختي به دنیا ته بشو خام خا غالب شو و بازی پا باز و بانه وقتی به خدای کس کرو دو بادشاه نه سبحان الله پاک ده الله ده جز نه ده آغا نش ده یور بیانه تا جو نایب ده نایب خدای جز سیبت ته عالم القیوی و شاره پوده پا بڑو پا خکاره بانه نایب خدا آغا چایی چا پرده پویه نی فتعال آم ماشر کن ردیو چد ده ده آنش ده سیر سر آران جوڑه اس آداب مبلغ لان بیان اوشو نیمانی او دو پیازاب را دی نو تا دا اللہ نسوار کو چالا که پدی عذاب را لیگن ماتنا بچ کے و قر ربی او او ربز ما اما توریانی کچر تخی ماتا آغا چی دیتر لوز کل کدما پا جوان پیازاب را ولی اللہ نو ربی و ربز ما ما مگر رفیل قوم ظالم و قوم ظالم ایم که ماتی بچ کے اللہ و این علا نوریکا او یقین منگا علا ان پدی بان چو خوتا تا آغا چی وادی کو دی تر اللہ قادر و قدرت در ان کی ہو ارگا چی عذاب رای بل عذاب چی عذاب را دی دی شرک دو جنا نو تسکو ایدفع بیلتی دفکاوا فا آغا کلمہ بانی اختانو چی آخا کلمہ نا توحید دی آج سیاه شرک لر آد شرک دفکاوا توحید بیانو رد شرکاوا یا ادفا دفکاوا بلدی فاتر که چه کلی طریقه دا کلی طریقه دا قرآن طریقه دا چه اجز مخلوقات دا پکا شرک لان دا اولیاء و عجلی بیانوا چه گور اولیاء دا مور پا خیٹا که ما شو دا غو نوت پیوی بیا علاقه شو بیا مضوع شو بیا دنیا تیرا لطفلو اللہ لوی کردی اللہ بیا بوداگان کردی اللہ با دی بیماره لرکولی اللہ با چور کردی بیا اللہ بلا کردی پدی طریقه مانا چون اخبال عجز دی نام آلام بیما یا تیفون من خبوی پاگا مانش دی بیانه او دره مادا با چکل درس که و یا اللہ دمالی درس شیطان آران والی و قر ربی اعود بکا فناغن پتا درش دو دو وسوسو د شیطانانو نه شیطان راته وایي چې خیر دی منی نه لږه نرمه کړه مسله کنه ګوره خیر ګزاره وکړه شیطان وایي ګزاره وکړه او ګوره ماحول پیدا کول کې او دا سختې مسلې وکړو کنه و اعوذ بک اپناون پتا ده ورزما چې حاضر شي زما مجلس شیطان خدای زما ملګري ته بچ کړي دانی چې په دې کې چېرته غلې و ناسې او هغې ته وسوسې چي الله مونږ ته بچ کړي شیطانانو حتی دا جاہد موت حتی کہ کر چراشی او تند دی من کریوتا علامات ور نو قال وی بده وربد ما ارجعونی دا فیل جمع را دیخوا جمع دا اسمی نو ارجعنی دا جمع را دا فارا تکرار چی ارجعنی واپس کما دنیا تا واپس کما دنیا تا واپس کما دنیا تا واپس کما دنیا تا صلح لالی عملو صالحان خامخا چی عملو کم نیک عمل سشو دی وقتی سورت مکی نکم دوی مکی کنا نو عمل سو موزنو رو جینوی زکارنو حجنو عملو دی وقتی دکو دو قرآن بزدکم بل طبیقی من خامخا چی عملو کم نیک قرآن بزدکم پی ما پازگی ترکچی ما پریخی دیخ پل بچی با ما قرآن تاکیونو کالا ایچاری نا دروغوی اینا کلمتون یکن دا کلمه دا هو قالا شده ویم که دا غیره وی ویم دا دی اسی وی ولو راد دو لعادو لیمانو آنو مخی صورتی آنام که درشو کنا چی کده واپس دنیا تا آدم رس ستای ستای اس کے کدی واپس چھ بیا د جوانی کو تے بیا ما غرابی تو نہ کرے کلا اچرینا انا کلمز یکران دا خبر چ دی و ان کر دی دے و می ورا دے دا خبر کئی دے کئی نہ دا کدی جواندے شی بیا دے دا کئی نہ بیا بدعت شرک دے قران خلاف کئی و می ورا ایم اما کتا دینا پردہم پردہ الہ می باتو تر وقت پردہ کے دو بورے برزخ بردار د محدثینو په نسبت باندې هغه مقام ته وای چې هغه د روحونو فراتی کای لیند کتی جیند ار فقها په دې باندې قبر ته وای دا ولی اگر فقها او کار ته ده هغه پزاری هغه باز کای پزاری احکام سره د فقها او کار ده لکه دې قبر کې قبر بذاتی ذاتی کنه وغیرہ او دې کې دای کفن دی او دالو د دغه دغه تعلق د فقهاو اې د دې دنیا د احکام سره تعلق دی نو هغه د اوی د قبر د مراد ده د قبر دی برده مراد د قبر دی او کوم چې دغه متکلمین دی محدثین دی دغه په نسبت باندې قبر د دې د دې نوم نه دی د دې کونج بلکې برده د برده هم دی ځکه دغه بعد د عذاب او د نعمتونو سره دی پوښې د دې وجنه د دې وجنه د غوي اشرف التامي هغه وي سپنم د خطاب اشرف الجواب بلتيان هغه مني اشرف الجواب سپنم نمبر 301 کې غلي کی او روح کو موت نه یاتی روح کو موت نه یاتی جسم اون شریر کو موت آتی ہے مرگ وہ روح لنے نہ رہتی ہے جو اندے ہی اور جسم اون شریر دا کم چلن دا پدی تب مرگ نہ دی بلکہ موت سے صرف اس کا تعلق جس جس میں اون شریر سے منقطع ہو جاتا ہے چھ مرگ رہا شی لگا روح چگم دا تعلق دا بدن نہ منقطع شی اب اس کے بعد یہ سمجھو کہ لذات سے منقطع ہونے والا کون ہے کہ آپ کے نزدیکی بدن ہے ہرگز نہیں بلکہ روح منقطع منقطع ہوتا ہے اور متلذذ بھی ہوتا ہے جسم اس کے لیے بمنزل اعلی و مرکب کی ہے اور دارنگے اغلی کی پتہ پر نمبر 659 کی اغلی کی وہی عرض ایک تو جسم یہاں ہے یو جسم نادیدہ کے دے اور ایک جسم ہے عالم مثال میں یو جسم انسانان پر مثال کرے اور وہ مشابہ ہے اس جسم کے آپ بالکل بھی جسم پہچانتے نہیں ہاں یہ جسم بعینی ہی نہیں ہے دا جسم دینا یعنی پہچان دے بھائی بیاوئی تو عالم مثال میں بدن بھی مثالی ہے وہاں جنت بھی مثالی ہے دوزخ بھی مثالی ہے اصل جنت اور دوزخ نہ رہے اب مثالی رہے بس اس عالم مثالی مثال ہی کا نام قبر ہے اب سب اشکال دفع ہو گئے بھائی قبر سے مراد یہ محسوس گڑا نہیں ہے کیونکہ کسی کو بھیڑیا کھا گیا جنگل کے یا کوئی سمندر میں غرق ہوا نو میانوں پڑو تو اس صورت میں وہ چونکہ زمین میں دفن نہیں ہوا اس لیے اس کو چاہیے کہ قبر کا عذاب ہی نہیں ہو بھائی پکار دلاڈو عذاب تو قبر نہیں قبر کے دفن شوئے نہ دے لیکن اب اشکال ہی نہیں رہا کیونکہ وہ اعلی مثال ہے وہاں اس کو عذاب بھی قبر بھی ہو جائے گا آروخ تھا اشکال تو تب ہوتا وہ اشکال بالا ہوں کہ جب قبر سے مراد یہ گڑا ہوتا کہ قبر مراد دا قبر ہوئے کا نا تو بیا اشکال ہو جس میں لاش دفن ہے حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑے کو کہتی ہی نہیں ہے بلکہ اعلی مثال کو کہتے ہیں خواہ مردہ دفن ہو یا نہ ہو اور مثال کے نہ جاننے ہی کی وجہ سے یہ بھی کہتے ہیں عوام کہ قبر ذرا بڑی ہونی چاہیے تاکہ مردہ کو بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو وہ سمجھتے ہیں کہ مردہ کو اسی گڑے میں بٹھایا جاتا ہے بس پھر کیا ہوا اگر دشمن کو ستانا ہے تو اس قبر کو ذرا تنگ بنایا جائے تاکہ مر کر بھی اسی چین نصیب نہ ہو آوائی ہاں کہ مڑے ودی قبر کے نہ کہ نہیں داغ چکر درو دے دین یا سی جن التا کی کہنا تھا تپوس کی با کا تھا خانہ وہی داد ہے نا رے وہ نو پدی کے خلق کو افراد تفرید کرے بعد خلق بعد خلق وہی چادا ہوں پدی قبر کی رے ان متن ہم پدی کی نرو پدی قبر کی پدی بدن کے پروت دے نو پدی قبر کے سزا ہونا پدی کے والے جنت ہوں دے وہ نو پدی باندې دغه اشکال دی چې پدی قبر کې ډېر خلک نه دي خلق شوي پسین کې ډوب شوي دي یا په ځنګل کې مشي زناور خوړلي دا غیر خو بیا نه هیڅ یا اندوان چې کوم خپل مړي په دریاب کې وایي سو په دریاب کې غیر وایي رتی ور ورته آباد خلک دي چې وایي وینا د دی خبر کې ایثم نشته صدا ټول په پردخ کې ملاويږي دی خبر کې نه عذاب شته نه نعمت شته هغه غلط کوي یو دی اهل سنت او جماعت چې هغه وای نه صدا ورکول کېږي روح ته په سجین کې نعمت ورکول کېږي روح ته په دین کې او دا بدن چې کوم نه په دې خبر کې پروت دی یا درې درې شه یا روغ دی یا په ځنګل کې ما خوړلې د زناور او په هوا کې دای په پوزدا په شت ګوته هوا کې غان زراو دي یا په دریاب کې ډوب شوې ده ما نو خوړلې نه پوزدي په شت ګوته په دریاب کې زری زری بېږي نو دکه بدن که سالم ده په قبر کې یا په وبو کې چورلی یا په هوا کې ګرځي نو الله پر قدرت درونه چې دغه ضرورت هغه تقریب ورته وي هغه ضرورت خوشحالي ده چې د الی نور ته وي لکه مثال دی وای دا دی سړی چې ودشي سړی چې ودشي انده د روح الله بوز شکرلا یا بازار ته بوز یا ځنګل ته بوز نو بازار ته چې بوز په دوه نن ته خوراک مټیای پیو خره یا پهلوا او خره یا فاندو او خره د چې راوښ شي انده په خلی کې خوان دی خوګ بدن خو نه ترې او د بدن ته دغه بلته وراله د روح په درې باندې د لذت را نه خلی دا یا دې داتی اچ ځنګل ته بوز د پزاد مریشیا مارشي اره دې منډي وای وای وای چر اپا دې داړې در دی کې خلون دې ډکی په یخ جمی کې زوادان خو دې د بغلبار کې په کمره کې دي ادمان خو دې راغې دې هړې در دی دا ولی ال تکلیف روح ته پلاو شو دې ا دې بدن ته څنګه اخسات راغې د کرنګ مثال دې مرزا حمد خان هپوشه و من ورایم بردهونه اخوا دینه پرده دا چه دی دنیا نه پا پرده کده او دا قیامت نه پا پرده کده دا که پرده که بیا لرشی نو بیا نیغ لرشی یا جنت یا دو دختا فامی ورائم پرده خونه اما خدا دینه پرده دا ترواز دا پرده کده او تیز بعد قیامت فایده نمخ فیل توره پد کله چې بوګوري په شپې نه کې نه به پښتنه ده نه سپمه ده کې چې ته چا دی وي په دا ورځ کې ولا ته ځان نه به دی ته پد کولی دی او بل نه چې ته چا دی ته خامې کوسوي په من ته قولات اغادیس کرا دی لا تاخرون بالانساب فی الاخره په اخرت کې وعده یې غفخر په بالانساب بیلی کما تاخرون بها فی الدنیا لکه دوی جن له بیز خانما ادي سب ما او د پلان کې ما او د مولات د سید ما دا ختم شي نبی اسلام وای من تعذ بی عزائل جاهلیت فغذ بهن ابي ولا تکنو وای تو اتو چې په نظر باندې فخر کوي د جاهلیت ونه کوي انده د مور خپل د میتیا او دان یاد کا او ای بیا کناتن ما ٹھیک بوم از سر پلار دا سی ساده مرده شن نبی اسلامی کندر رو دویو که فخر به انصاب نیشته با قیامت که بیا دا پختنی که دو دویو دو فلانا که دو فلانا واشه آج کم انا چه پا خپلا خیستانی تو بیس کانی خیست دو مرنیا کتوا چه دو نسبی ما آن چه پا خپلا با ایمان قرآن تنین است عقیده دی غلط ها نو کتو سید انسا فیده کته شمینو سفادا او کته فاروقین سفادا او کته امبل سفادا اصل شی په دې دنیا کې دا نسبونه د لتعارف ودي دا تر دې په چان نه پاتې په دې کې دوه چتوال نه چې اوسړې دوه چته ما ځکه ایس یو سړی دا نه چې ما جولا پیدا کا ایس یو سړی نه چې ما پختون پیدا کا ایس یو سړی نه چې ما خان کر پیدا کا اما مولا ارز یو الله پیدا کړ په خپل حکمت باندې او دا ته په الله باندې الزام لگے یعنی چتر ٹوکی کے یو انسان تھا اللہ کا پیدا کرے جولا نو تو رو ٹوکی ہو لکے ہاں کتے پوچھت کون کی پیدا کرے نو فخر ماں کہو دیتا اللہ شکریہ ادا کرو لیکن اوچت نصب کے دی کی فائدی شتے دو اوچت نصب فائدی دنیا کی شتے نو کہ اللہ تر احسان کرے نو اللہ احسان منع کنا شکریہ ادا کرو خدا ہونا جدی بلتا سپک گورا سپک بنا گورا چاہتا کتے صحیح دی نو شکر پیدا کوه شکر غره پیغمبر په اولاد کې من خدا غونه تا ویل ول چې ما سید پیدا کا دی جولا ویل چې ما جولا پیدا کا الله جولا پیدا کړي تو تر ټوکی ور پس ولې کې هغه جولا به ابو دور کارو می استا په لته ورو کارو کی امام غزالی خو جولا وکړه وجه لیکن الله پاک دا نور کار غسته فومن خفت موادینو اذو کی فومن فمن ثقلت موادین الته کې نسب نشته الته کې د اعمال خبر دي فمن ثقلت موادینو اذو چې درنی شو تل د اعمال داغه کار توکو که خانو که نوابو که جولاو که نائیو کچا عمالی کرو توحید بیان کرو رد شرک کرو نو دا کرن دی کامیاب دی آدو جس پکشوید دا من آم دی آدو جس پکشوید تلی دا عمال آغا که خانو که نوابو که سیدو که فاروکیو که بل سکو فولای کالدین دا کتانی که تاوان که چلو پدرانو پا جانب بی همیشه او با پرتای مخونده اون ادائی بی پدی که بد شکلا او ته ویل شي انو زماتون چې نو ته شي پتا زما دي وای تا په دې باندې تکذیب کوم تاسو نه مننه کنه قالو وای دی رب بنور دغه غالب شو په موږ د بدبختی مون ډیر بدبخت او خدا د بدبخت نه وای کنه بیا به موږ ډیر بدبخت او الله تا کتاب ته ناس وکنا قام ظالین او موږ کوم ګبران او د ګبران نه وای ربنا ورزقنا وباتمنا ديزاینا فتشرم کو افس شو خلاف ست کتاب تا یا کرم و ظالمان او بیا لا اخسوفیا کل شی سکو پدی کی اما در خبر م کو سپی و توی تا کری په دنیا کې سکو کار کو غپل به اکبر تو پدی اکبر تو بدل الله دی کتاب خدمت کو دی غپل دی بی د پنج ګران دی او دی اولیان منی او دی دان منی بیا غن منی د سکو کار کو الله به ذکر شی سکو اخسا د سپی کورګل دوی کورشه سپو په دې جهنم کې اما تر خبره مې کوئی وله انو کان فریق مل بادي یقین وای او ډاله د باندې کار ته مان چې وی به ورته ګام نام کی مار او سب کتابانه الله موږ شل دیرش کاله غفلت کې دیر به الله موږ اوس مانو قران فقر لنا بخنو کې موږ ته الله موږ چې کوم د قران نه غفلت کړل له شل کاره الله موږ ته معاف کړي ورحمنا رحم کوم رحم کله ما موږ باندې من په پویا کې الله واتخ الرحیمین ایا رحم کوم موږ چې موږ دې خدمت تر مرګ کو او ته غره درهم کوم کو فتقتم فغرینا نو باندې ول تا ته له پټو کو باندې تابې تشکران وي تشکران وي اور دیو دان ته دی وای حتا انسا کوم ذکر حتا کې شیر کتا نه پری خود تا نه دی ټوکو زما کیتا چا چا پروس پر ټوک کړی الله د قران د محرمه کړی چا چوج د امیده امی ویل له یو ادکتا هغه تړي الله د قران د محرمه کړی د خانه چې ته عالم ته څنګه امی وای وکنتم منهم تتاکون وای تا د نه خندیدون کی ما بدر به د نن راي په تاب راځ د کلک شو یقینا دای هم دای دی کامیاب او وای الله تر وخم تر رو په دنیا کې په دې شپیر د کلو نه وای دی موږ وخت تر کو یو رل یا ته ته درو دی فتل عادین ته پوس کو شپیر کون کړه قال وای الله الا بیستم تاسو وخت نو تر په دنیا کې ما غر او لګو د شپې ته کلو اخی لګو د بردخ مقابله کې د اخر مقابله کې دی لګو ولو انکم کنتم تعلمون کاش کتا ته پوی دی که پویدای نو خبا کنه خب پویدای نکنه اقلق جوان دی خیستکا ظالم بچی ها آده دیر دی خرابه و نپوید کنه قویه بی بیاده جن افا حاطی بودو ما اگه گمان کوی تاسو انما خلق نکم چه بیشه که پیدا کرده من تاسو عباسا نه بید امرو نهی نه پتا من در اللہ سا اوامر نهایی ندی لگو وانکم ایلی نه تا لا ترجون اتاد من تو اپس نشی ستاس خیال لی دوباری با دل پیدا نکم فتعال اللہ ملک الحق نو دیو بیچت دی اللہ واقدار پر اختیار اپسی نکی اللہ لا الہ الا ہو نیشتے بلا جترہ مگر دا اللہ دے رب العرش کریم مالک دے دارش لوی دارش عزت مند نفی شرف دعا پی تفریقی بوشه ا دې تر دې نه نه پی شرف لرم کوي تصرف هم کوي عبادت هم کوي یو ذکر کوي ټول په قیاس کوي او مې کو ما دغه څوک چې بدر احمد کوي عالم غیب هم مني مشکل کو شای هم مني عبادت هم کوي او مې تو ما لا اله الا اخر اسو چا اسو چې او مې تو چې رحمت کوي سردار الله مزګاب لا برهان له وی چې دلیل په بی په بلند راغ باندې خدای کوم دی ویني چې بابا رحمت کا فإنما خطابو یقین حساب کتاب د عند ربی د رب سره الله تاسو ته چې ما کله ویل چې تو چې یار رسول الله مدد یا علی مدد ما کوم ده ویل یا غوث الله مدد ما کوم ده ویل علی مزیا انه شان ده لا بل کافرون نکامی ویل کافر تر کې ویل قد ابرار مؤمنون د مؤمنانو صفات وو دغه کامیاب دي دا ته وایي نکامی میږي منکرین د قران وقل رب او امر وزما اغفر بخنو کی ما ته الله متماف کی اور رحم کو کو معنی مقوم په قران کو کی وانت الرحیمین اتی قرض رحم کو کو نا یو